Experimentamos. Para facer un experimento precisamos primeiro ter todo o material que imos a necesitar. Segundo, facer unha pregunta e formular unha hipótesis. Supoñemos que vai pasar. Despois, facemos o experimento e analizamos os resultados anotando o que observamos. O último é chegar a unha conclusión.